سورة البقرة آیت نمبر 134 تلک امت دے زینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تدي زينا وس زجر دي او رتن دا دا غچا دا فارا چاغي وي زمونگا فلار زمونگا مشران اغا پا دين باندي تلي دي اغا ملايانو نو دا دی وجه نمونگ با هم جنت تزو. لکه یهودیانو با ویل چه زمونگ فلار یعقوب علیه السلام آقا پیغمبر تر شوه ده مونگ دی پا دی وصیت کرده ده مونگ با داغی پا وجه بندی جنت تزو. الله داغی جواب که جنانا ستا مشر آقا با خپل عمل سر مخامخ که دلوی تا با دا خپل عمل سر مخامخ که گی. فرمائی تلک امت قد خلت و ادغا یو جماعت و یو امت و پتحقیق سرا آغا تیر شوه ده مکی تیر شوه ده آغا ختم شوه ده دی دنیا نه جون کٹ شوه ده. لها ما کسبت داغی ده پاربا آغا سی چاگی کری ولکم ما کسبتم ستاسو ده پاربا آغا سی چی تاسو کوئی داغی فعمل بندی تاسو نشه اخلاسی ده تاسو پا عمل باندی اغی نسی خلاسی ده هر سڑے با دخپل عمل سرا مخامخ یه دلی. بیا فرمائی وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ستاسو نبا تفوس نشی که ده دا غصا چاگی عمل کرده ده تاگی عمل بارا کی با ستاسو نسا تفوس نکی گی. بیا فرمائی وَقَالُوا درم نمبر زجر و رتنا وَقَالُوا وَایدیو دا یهودیان و نسوارا وی کونو هودن او نسوارا شی یهودیان یا فرنگیان تحت دونو تاسو با پس ملار شی. دادی آیات شان نزول آغا داده چوی دا نجران نوفد راغله و دا نسوارا و دا یهودیانو او صحابه دا نبی علیه السلام آغا ناس دی نسوارا وی چه زمون دا دین حق ده او تاسو دا اومنی او یهودیان وی زمون دا دین حق ده تاسو پا دی پنزیروان شای تاسو پا پسام علار شای و تاسو پا داریک جنت تزای. لکا یهودیان اگر آغلی دی او ناس دی بل طرف تا نصارا ناس دی بل طرف تا مسلمانان ناس دی یهودیان وی نبینا موسی افضل الانبیاء و کتابنا التورات افضل الکتب و کفرتو بعیسی والانجیل و ایزا مونگا پیغمبر آغا زمونگا پیغمبر موسی ده پا طول انبیاء کی غور نبی ده او زمونگا کتاب تورات ده آغا پا طولو کی غور کتاب ده او مونگا کفر کو پا عیسی علیه السلام او داغه په کتاب په انجیل باندې. بل طرف ته نصاره و نمبر راغې نصاره وی نبیونا عیسی افضل الانبیاء و زمونږ پیغمبر هغه عیسی د پټول انبیاء او کی غوړه نبی دی و کتابونا التورات زمون کتاب تورات دی افضل الکتب تر ټول کتابونو نه غوړه انجیل دی زمونږ کتاب په ټول کتابونو کې غوړه کتاب دی و کفرتو بی موسا و توراتو او منگا کفر کو پا موسا علیه صلات و سلام باندی او باغا جی کم کتاب راغلے دے توراتو باغی من کفر کو. نو اللہ رب العزت دا آیات نازل کو لکا نبی علیه صلات و سلام تا سا یهودیان مخامخ با و تراتلا ورطا بیویلو ولیا محمد اتبع دیننا تهتدی ته زمونږ د دین تابعداری وکړه ته په سمه لار روان چې داسې قمقلان دي. نبی علیه الصلات وسلام عبدالله بن سوریه یهودی دا راغلی دی نبی علیه الصلات وسلام ته پخپله وایي زمونږ د دین تابع شه ته به په سمه لار روان چې داسې قمقلان دي. که چیرې دیو هغه تورات په صحیح طریقې سره ومني نو دیو به قرآن هم ومني. په تورات کې خو د قرآن د نبی علیه صلات و سلام صفات ذکر شویو دیو ځان ته تابعدار د تورات وی او نسوارا ځان ته تابعدار د انجیل وی خو په هغې باندې صحیح ځان نه پوه کوي په هغې باندې صحیح عمل نه کوي کنه هغې کې خو د دې نبی علیه صلات و سلام صفات ذکر شوي دي. نو الله رب العزت دا آیاتونه راولېږل چې مسلمانه بېغیرته پیغور ورکوي مسلمان ته رټنه ورکوي چې هغه یهودیان لګیا دي په هر ځای کې دعوت کوي یهودي شه هر ځای کې د خپل دین اشاعت کوي او ته دومره بېغیرته شوې چې تا خپل کار پریښی دی خپل مقصد دې پریښی دی ولې د دین کار نه کوې هغو نه ته ولې بېغیرته شوې هغو هغه خپل دین خوری هغه په ناحقه باندې روان دي او ته په حق باندې یې ته بالکل سچ او حق باندې یې ستا نبی سچ پیغمبر و. داسې نه چې مونږ په هغې باندې کفر کوو زمونږ دا ایمان دی چې په ټولو انبیاو مونږ ایمان راوړی دی ټولو کتابونو باندې زمونږ ایمان دی خو الله ربالعزت چې کله اخري نبی هغه رالیږلی دی مونږ په هغه ایمان راوړی دی او هغه نور کتابونه د هغې سره منسوخ شوي دي قرآن باندې هغه نور کتابونه منسوخ شوي دي. کتاب جامع قرآن جامع کتاب دی زمونږ په دې باندې ایمان دی. نو الله فرمایي چې یهودیان او نسوارا ګوره هغه د خپل دین دعوت چلی او ته ولې بېغیرته شوی ته خپل دین دعوت نه کې. وقالو کونو هودا او نسوارا وایي دا چې شئ تاسو یهودیان او نسوارا تا تدو نو تاسو به په سمه لار شئ. دلته اصل کې دوه جملې دي. اصل کې جملې داسې دي وقالو کونو هودا تهتدو بیا نسوارا وایي وقالو کونو نصارا تهتدو خدا اعجاز د قرآن دی چې الله رب العزت دا دواړه جملې په یو ځای کې راجمع کړي دي. وایي دیو چې شئ تاسو یهودیان او نصارا تهتدو تاسو به په سمه لار شئ. قل ورته ووایا ای پیغمبره بل ملت ابراهیم په دې ځای کې دوه درې معنی کېږي. یوه معنی دا هم ده چګورا بل داسې نه ده نتبیو پکې پټ پروت دی مونږه تابعداری کو د دین د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام حنیفن چې هغه ولاړو په توحید باندې کلک ولاړو په دین حق باندې نو نتبیو پکې پټ پروت دی. یا دا قل ورته ووایا بلا داسې نه ده ملت ابراهیم شی په دین د ابراهیم علیه صلات وسلام باندې حنیفا چې هغه ولاړ و په توحید باندې په دین حق باندې. د حنیفا دا معنی ده چې د باطلو د طرف نه مایله شي او حق طرف ته راشي. مایل کوونکی د ادیان باطلو نه دین حق ته بلا معنی دا کولی شي چې کلک ولاړ و په دین حق باندې. درېمه معنی دا چې توجه کوونکی و الله تعالی ته. نو ورته ووایه ای پیغمبره بل داسې نه ده تاسو چې دا کومه دعوت کوئ په دې کې سمه لار نشته دی ملت ابراهیم شی په دین ابراهیمی باندې حنیفا چې هغه توجه کوونکې والله تا غکلک ولاړو په توحید باندې وما کان من المشرکین نو هغه د مشرکانونا ولې و چې هغه د مشرکانونا نو دا په د یهودیانو نسوارو باندې ګورا یهودیان هغه هم مشرکان دي نسوارا هم مشرکان دي کچرې دیو سید د تورات تابعداری کړی وی نو قران او محمد رسول الله به منلې وی کچری نصارا او سید د انجیل تابعداری کړی وی نو قران او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به منلې وی والله فرمای و ما کان من المشرکین او نو دا ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نا زکا چې دا یهودیان وی چې مونږه تابعدار د ابراهیم علیه السلام په دین باندې او نسوارم دغه سی وای دا شانتی مشرکان هم وای الله دا جواب کوي چې ګوره ابراهیم علیه السلام هم واحد ځوان وو هغه واحد پیغمبر وو هغه ستاسو په شان دین او تاسو مشرکان یی نو وای نو هغه د مشرک بیا فرمای مسلمان ته وای مسلمان ته سوکا ستا بدا کوي قولو اے مسلمانانو تاسو وای اے صحابو تاسو دا خبر او کوي آمنا چې مونږه ایمان راوړې ده بالله فیو الله باندې و ما انزل الینا هغه چې مونږ ته نازل شوی دی قران و ما انزل و چې نازل شوی دی لا ابراهیم علیه السلام اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیهم الصلوات و تسلیمات والاسبات او داغی اولاد تا اسبات دا تا دی یو دا معنا هم رازی چه حفدن وسی تا ویلکا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنهم پا بارک راغلی سب تای محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم در نبی علیه السلام وسی نو دا آغی اولاد باندی چه کم کتابون راغلی وقا بکا مدین و نزمونگم پا غی ایمان دی بیا فرمای و ما اوتی موسی و عیسی آغا چی ورکل شوی موسی و عیسی علیهم الصلاتا و ما اوتی النبیون او آغا چی ورکل شوی نور و پیغمبرانو تا من ربهم دا طرفا درف فلنا دلت رب ذکر کو من اللہ ذکر نکو دا زکا چی اعجاز دا قرآن دے گورا و ای تاسو چې څنګه عقیده دا تاسو وای چې موږ له روټۍ یو الله را کوي نو د شانتی تاسو له چې دا رب څنګه روټۍ در کوي پالنه ستاسو کوي نو دغه شانتی د دې نبیانو ته چې دا کتاب را لېږلی دی نو دا هم هغه رب راوړی دی چې ستاسو پالنه کوي مربی دی په هر وخت کې مربی دی دغه پیغمبرانو یې داسې ترتیب کړی دی چې هغې کې هیڅ شک نشته دی لا نفرق بين احد منهم مونگا فرق نکو مونگا بلتون نراولو پا مین ده یو تن ده دیو کیزا مونگا خدا عقیده ده چی گورا نوح علیه السلام ده اللہ حق و سچ پیغمبرو ده غشانت ابراهیم ده غشانت یعقوب و اسحاق و اسماعیل ده غشانت سلیمان علیه السلام یهودیانو داغن اخوه او اغه سره به بغض او کینه کول اغه خپل دشمن غړو سليمان عليه السلام خو زمون غدا عقیده او ایمان دي چې څومره بیا راغلي اغه د الله د طرف نه راغلي دي او حق سچ پیغمبران دي الله د باج ذکر په قران کې کړی دی او د باج ذکر نه دی کړی نو زمون غدا ایمان دي چې ټول انبیا حق او سچ پیغمبران الله رب العزت د طرف نه راغلي وو په یو کې مونږ فرق نه کوو کڅوک یو پیغمبر نه مني یو پیغمبر پا بارکی بدیره دیوی نو دا سره مسلمان نشی که دی و منگا دا وایو لا نو فرقو بین احد من هم منگا فرق نکو فمین دا یو پیغمبر دا دیونا و نحنو لهو مسلمون او منگا دی اللہ تا غاره خودون کیو بسته کدا بلایت ور سره ہوئے ما دا برا پیغمبران نمونه دی طول آسان دی دا فا این آمنو بی مثل ما آمنتم بی وی کچری تاسو ایمان راوڑی پشان دا آغا چا چی ایمان راوڑی دی فا آغا چی ایمان راوڑی دی فا دی قرآن باندی وګورا بیان د معیار الایمان او طریقه د دعوتو چې تاسو که ایمان راوړی نو صحابه او ته وګورئ د هغې په شان ایمان راوړی نو تاسو به صحیح مسلمانان شئ. فإن آمنوا کچری تاسو ایمان راوړو بمثل ما آمنتم به پشان دا قرآن لکه سرنگی چی ایمان راوڑه ده دی صحابه و فاغی سرا فقط دهتا دو نو تاسو با پس ملار شی. بل مانو اورا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی آغا وی اصل کی دا قرد دا سی ده فإن آمنوا بما آمنتم به فَإِنْ آمَنُوا مَا آمَنْ بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ کچری وی تاسو ایمان راولو لکه سرنگی چی ایمان راولو دے صحابو ہم بھی سرعتی دری کو. بل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا دا سی مانا کئی دا سی قرد کے وی اصل کی قرد دا سی دے فَإِنْ آمَنُوا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ کچری تاسو ایمان راولو پا آغا قرآن باندې لکه سرنگی چی ایمان راوڑه ده دی صحابو اگورا صحابو آغا کلک پا توحید بندی ولارو او د نبی علیه صلات و سلام پا ار وقت که مرگستیا کری ده او نبی علیه صلات و سلام پرمائی وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ پتاسو باندی لازم دی چیزا ما سنت را ٹنگ کئی او سنت ده خلفاء راشدینو خلفاء راشدین آغا خبر چکی آغا چکم عمل کئی ناغا با دنبی نیا آوری دلی یا بی نبی فیلی دلی یا با ورطا حکم شوی آغا دقفل زانا بدعات نجوڑی نو صحابا آغا زما استاد ایمان دفارا یومی سل دی فرمائی فین آمنو کچری تاسو ایمان راوڑی یهودیانو تا هم یهودیان راگلی اونا غیل مونگ با ایمان راوڑو مونگا پخپل تورات باندې ایمان دے نسوارا وی زمان پا انجیل ایمان دے اللہ رب العزت وی کتاسو ایمان راولی نو دے صحابہ اتا ہوگو رئی ددیو پشانت ایمان راولی نو تاسو با صحیح مسلمانان شئی فین آمنو کچری تاسو ایمان راولی بمثلی پشان ددی قرآن ددی قرآن مثل نشت دے ددی قرآن باندې ایمان راولی نو تاسو با صحیح طریقی روان شئی او قبل طرف تا وګوره تورات باندې کتاسو صحیح ایمان راوړو نو تورات کې هم د دې نبی او د دې قران صفات ذکر شوی دي نو تاسو به هم په حق باندې روان شئ او تاسو تورات نه هغه څه خبرې درې کړې دي او سم په کې د خپل ځانه جوړې کړې دي په هغه باندې پوره تاسو ایمان نشته دی نو فرمای فین آمنو کچری تاسو ایمان راوړو بمثلی پشان د دې قران مامنتم به هغه چې ایمان راوړو په دې سره صحابو فقد اهتدوا نتاسو با پسملار شئی وَإِن تَوَلَّوْا کَچَرِ تَاسُوا عَوْلِدَي فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ یقیناً تاسو بیا ورنن و تیپا یو غار کی دا مسلمانی دا لاری پا غار کی فرش ویا غا مسلمانی مادو خفل نکلا وَإِن تَوَلَّوْا کَچَرِ تَاسُوا عَوْلِدَي فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ یقینا تاسو شوی په غټ اختلاف کی په اختلاف کې ورنن وتی فسیکفیکهم الله زردا چې کافی بشی ستا د فارا د دیو په مقابله کې الله تعالی د دیو په مقابله کې با الله تعالی ستا د فارا هغه کافی شي. عثمان رضی الله تعالی عنه هغه ناسته دا قرآن تلاوت کی او آغا رافضی شیعگان آغا رال او آغی تا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بلی حملہ وکلا او آغا خی لاس مبارک تفریقو تا غین دا ین احساس کی ولگیدو او پدی پس ایک فی کهم اللہ پدی ٹکی باندی ولگیدو گورا کدا کافران دا تا وجنی تو اللہ ستا دا پارا کافی دے آغا بی بی ورطوی یه زندیقا تا دا لاس مبارک تا دا کٹ کرده دنا دا اغا لاس ته چی دا پا دا باندی دا قرآن مجید لیکلی ده دا اللہ کتاب پی لیکلی ده تب اللہ لسه جواب ورکی بغی منی محمل اکلاو دا واقعی ده اغا منسخا وز هم پا مصر کی پرتا ده نافع وی ویزت تلیو ما رحمه اللہ تعالی او ما هغه کتاب پخپله ولیدو چې په هغې باندې د عین څاڅکې لګېدلی هغه د عثمان رضی الله تعالی عنه. نو فرمایي فسیکفیکهم الله، زر دا چې کافي بچي ستا دپاره د دیو په مقابله کې الله تعالی. لکه ګوره ابراهیم علیه السلام ورته وراچوي حسبی الله، زما دپاره یو الله تعالی کافی دی، که دشمنان دی ډیر شي او بغض کینو والا دی ډیر شي، مخالفین دی ډیر شي، ته د خپل دعوت کار کوه، ستا دپاره به الله تعالی کافی. وهو السميع العليم، دغه الله تعالی اوریدونکی او پوه دی. الله نه دعا غواړه، الله نه سوال کوه، الله ستا هر څه اوري او ستا په هر څه باندې پوهیږي. امتون دا یو جماعت دی، قد خلط په تحقیق سره تیر شوی دی، دنیا تی خالی شوی دا، مخکې تللی دی. لها ما کسبت، د هغې دپاره هغه څه دي چې هغې کسب کړي دي. ولکم ما کسبتم، او ستاسو دپاره هغه څه دي چې تاسو یې کوئ. ولا تسألون عما کانوا یعملون، ستاسو نه به تپوس نشي کیدلی د هغه څه باره کې چې هغې عمل کړی دی. وقالوا وایدیو کونو شی هودل او نسوارا، یهودیان یا فرنگیان، تهتدو تاسو به پسم لار شی. قل ورته ووایا ای پیغمبره، بل داسې نه ده، ملت ابراهیم شی په دین ابراهیمی باندې حنیفن، چې هغه کلک ولاړ و په دین حق باندې. وما کان من المشرکین، هغه نه و د مشرکانونه. قولو تاسو وای آمنا، چې مونږ ایمان راوړی دی، بالله فیو الله باندې، وما انزل الینا، هغه چې نازل کړی شوی دی مونږ ته، وما انزل، چې نازل کړی شوی دی الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، دی ټولو پیغمبرانو ته، والاسباط، او د دې اولاد ته، وما اوتی موسی، چې ورلی شوی دی موسی و عیسا و عیسا علیه السلام تا، و ما اوتی النبیونا، آغا چور بشوه ده پیغمبرانو تا من ربیم طرفا درفلنا، لا نفرق بین احد منهم، فرق نکی جداوال نراولی پمین دیوتن دی کی، و نحن له مسلمون، منگ دی اللہ تغالی خودن کیو. فإن آمنوا كچري تاسو ایمان راوړی بمثلی په شان د دې قران، ما منتم به، هغه چې ایمان راوړی د صحابه په دې سره، فقد اهتدوا، نو تاسو به په سملار شئ. وإن تولوا، كچري تاسو واوړی نه، فإنما هم في شقاق، نو تاسو به ورنن وځئ په یو غار کې، یا تاسو به شئ په ډېر غټ اختلاف کې. فسیکفیکهم الله، زردا چې کافی بشي ستا دپاره د دیو په مقابله کې الله تعالی. وهو السميع العليم، دغه الله تعالی اوریدونکی پوه دی. بیا تلک امتون، دا یو جماعت دی، قد خلط په تحقیق سره تیر شوی دی، دنیا تی خالی شوی ده، لها ما کسبت، د هغې دپاره هغه څه دي چې هغې کسب کوي. ولکم ما کسبتم، او ستاسو دپاره هغه څه دي چې تاسو یې کسب کوئ. ولا تسألون، استاسو نبا تپوس نکیگی، عما کانو یعملون، آغا چی دیو عمل کری. وقالو ویدیو کونو هودل او نسوارا شی، یهودیان او نسوارا، تهتدو تاسو با پس ملار شی. قل ورطو ویا، بل داسی ندا، ملت ابراهیم شی تاسو پا دین ابراهیمی باندی حنیفن، چی آغا کلک ولالو پا توحید باندی. وما كان من المشركين، نو اغد مشركان، نقول واي تاسو آمن لا چه مونگ ایمان راوڑ ده، بالله فیو اللہ باندی، وما انزل الینا، چه نازل کلشو ده مونتا، وما انزل الى ابراهیم، آج نازل کلشو ده ابراهیم علیه السلام تو سلام تا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، دی پیغمبرانو ته، د دې اولاد ته، و ما اوتیا، چې ورکړی شوی دی موسی و عیسی علیه السلام ته، و ما اوتی النبیونا، هغه چې ورکړی شوی دی پیغمبرانو ته، من ربیم طرفه د رب د دینه، لا نفرق بين احد منهم فرغ نراولی پا مین دیو تند دیو کی و نحن له مسلمون مونگ دی اللہ تغالی خودون کیو پا ان آمنو کچری تاسو ایمان راولو بمثلی پشان دی قرآن ما من تم بیهی آغا چی ایمان راول دی پا دی سر صحابو پا قدیت دو نتاسو با پس ملار شی و ان تولو کچری تاسو دا قرآن پری خودو دا دی قرآن نوا اوحتی دا پیغمبرم پری خودو فا انما هم فی شقاقو نو تاسو بشی پا دیر غٹ اختلاف کی فس ایک فیکہم اللہ زردہ چی کافی بشی استاد فارا ددیو فمقابلہ کی اللہ تعالی وہو السمیع العلیم او دا اللہ تعالی اوریدن کے فوئے دے